Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wielkanocny poniedziałek, 21 kwietnia. Jest szósta. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Fatalne warunki turystyczne w Tatrach. Wczoraj zginęła tam jedna osoba, druga trafiła do szpitala. Wlany poniedziałek tradycji musi stać się zadość, ale nie musi dochodzić do chuligańskich wybryków. Policja grozi mandatami. Wielkie internetowe serwisy bukmacherskie musiały przerwać działanie. Wszystko przez pożar w elektrowni na Gibraltarze. A na początek serwisu ostrzeżenie dla tych, którzy wybierają się w Tatry. W wyższych partiach gór panują trudne, typowo zimowe warunki turystyczne. Szlaki w wielu miejscach są przysypane śniegiem. Obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Wczoraj w Tatrach doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Dwie turystki późnym popołudniem wybrały się z Doliny Roztoki na przełęcz Krzyżne. Jedna zginęła, druga trafiła do szpitala. W rejonie Doliny Pięciu Stawów panie zgubiły się i w pewnym momencie jedna z nich spadła w dół, doznając dość poważnych obrażeń ciała. Jej towarzyszka wezwała telefonicznie pomoc, alarmując centralę TOPR. Na miejsce zdarzenia wysłano śmigłowiec z ratownikami na pokładzie. I to wtedy doszło do kumulacji całej tragedii. Turystka, która wezwała pomoc, najprawdopodobniej próbowała podejść do rannej towarzyszki lub też po prostu przez chwilę nieuwagi poślizgnęła się i spadła w dół. I to właśnie ona zginęła na skutek odniesionych obrażeń. Turystka, która pierwsza miała wypadek, doczekała pomocy i śmigłowcem została przetransportowana do zakopiańskiego szpitala. Śmigłowiec ze względu na zapadający zmierzch nie mógł już wrócić w Tatry. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Ciało turystki, która zginęła, ratownicy musieli znieść z gór na noszach. Akcja zakończyła się około 23:00. Będą spacery i świąteczne wizyty, to już drugi dzień świąt Wielkiej Nocy i śmigus dyngus, czyli lany poniedziałek. Z polewaniem ostrożnie, bo można nie tylko zapłacić mandat, ale i zrobić krzywdę. A okazuje się, że dyngusowi chuligani to nie tylko znak naszych czasów. Choć dawniej na wsiach każda panna chciała być oblana, bo to oznaczało powodzenie, to ta zabawa bywała niebezpieczna, potwierdza Klara Siedlicka-Baryłka z Warszawskiego Muzeum Etnograficznego. Bo jakby nie było umiaru w tym i potem wychodziły takie dekrety czy zakazy zbytniego polewania, bo też trzeba pamiętać, że dziewczyny wtedy wracały na przykład z kościoła w tych swoich strojach ludowych, czyli tkanych. One były bardzo ciężkie, te wełniaki, no po wróceniu do rzeki bardzo nasiąkło i stąd robiło się takie pewne niebezpieczeństwo, wręcz topienia na śmigus dyngus. Dziś za takie oblewanie można dostać nawet 500 zł mandatu, ale w domu tradycji trzeba dochować. Ja zwykle przed śmigusem, dyngusem ustawiam sobie arsenał cały. Dwa pistolety na wodę, jeden taki duży karabin na wodę i jeszcze takie małe wiaderko. I butelki na brata, mamę i tatę. Ja zawsze ustawiam sobie budzik na 7 rano i budzę się przed rodzicami i szykuję na nich różne pistolety na wodę. Kiedy rodzice robią śniadanie, tam odchodzę i prask, cała kuchnia była dzisiaj i potem atakuje salon. Zwyczaj oblewania wodą jest praktykowany nie tylko w Polsce, ale też na Słowacji, Morawach, Węgrzech i na zachodniej Ukrainie. Pożar w elektrowni na Gibraltarze. Nikomu nic się nie stało, ale doszło do przerwy w działaniu wielkich internetowych serwisów bukmacherskich, takich jak William Hill czy Ladbrokes. Najprawdopodobniej przyczyną była usterka mechaniczna. Słup czarnego dymu widać było z odległości wielu kilometrów. Władze zapobiegawczo zleciły zamknięcie okien mieszkańcom położonych bliżej domów. Ewakuowano około 50 osób. Z powodu liberalnej polityki podatkowej na Gibraltarze swoje siedziby ma 26 wielkich firm bukmacherskich, przyjmując również zakłady w internecie. Według władz enklawy 60% przychodów pochodzi właśnie z tej branży. Na razie można go oglądać na dziedzińcu przed Wawelską Katedrą. Za kilka tygodni zostanie zawieszony w Wieży Srebrnych Dzwonów. Nowy dzwon o imieniu Jan Paweł II poświęcił wczoraj kardynał Stanisław Dziwisz. To wotum wdzięczności za pontyfikat papieża. Waży 0,5 tony, ma 93 cm średnicy i uderza 60 razy na minutę. Jak wyjaśnia Andrzej Bochniak, mechanik wawelskich dzwonów, Jan Paweł II bije z częstotliwością 440 Hz. Jest to częstotliwość odpowiadająca mowie ludzkiej, a więc dobrze przemawia do ludzi, a równocześnie bije w rytm naszego serca. Pierwszy raz widzę go z bliska i to jest jedyna niepowtarzalna okazja dla nas wszystkich. Dzwon Jan Paweł II będzie ostatnim, który zawiśnie w Wawelskiej Katedrze. W maju zostanie zamocowany na ostatnim wolnym miejscu w Wieży Srebrnych Dzwonów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki.

abyśmy z Panem wskrzeszeni do życia weszli wiecznego. Przywitałem Państwa hymnem brewiarzowym z muzyką ojca Dawida Kusza, dominikanina, bo to oczywiście dominikański chór. Dominikanie specjalizują się w bardzo pięknej muzyce liturgicznej, zwłaszcza dotyczącej Tryduum Paschalnego i okresu Zmartwychwstania Pańskiego. A zatem raz jeszcze Dominikanie i utwór, który nazywa się Regnavit Dominus. Zmartwychwstał Chrystus Król, zakrólował nasz Bóg. Świerczał zwycięży śmierć, życie nam dał pomyki. Zmartwychwstał Chrystus Król, zakrólował nasz Bóg. Świerczał zwycięży śmierć, życie nam dał pomyki. Regnawit Dominus o królującym panu śpiewali wierni i chór dominikański to Kyriale dla wiernych z muzyką Jacka Gałuszki. Trudno mi było się z Państwem nie przywitać w ten właśnie sposób, bo dziś mamy świąteczny, wielkanocny poranek. Chciałbym, aby tego poranka towarzyszyła Państwu odpowiednia muzyka, ale także muzyka, która pokazuje pewną drogę, jaką idą chrześcijanie ku radości zmartwychwstania. Poprosiłem o wypowiedź kilku muzyków, którzy w ostatnim czasie nagrali coś lub też dla których święta wielkanocne są specjalnym czasem. O tym za chwilę. Powiem jeszcze tylko teraz, że Bartek Jaskot, jak na niego nietypowo w utworze instrumentalnym, Chrystus Resurrexit, Chrystus Zmartwychwstał, to jest pieśń tradycyjna, bardzo delikatnie, gitarowo wykonana. Bartek Jaskot to artysta, który od lat skupia się w swojej twórczości na takim właśnie wymiarze wielkopostno-rezurekcyjnym wiary chrześcijańskiej. A zatem Bartek Jaskot. Łagodnie, niczym powiew Boga Eliasza na górze Synaj. Tak zabrzmiał ten utwór Chrystus Resurrexit. To Państwo pewnie rozpoznali tę melodię. Zwykle to się śpiewa, ale można też bardzo pięknie to zagrać, tak właśnie jak słyszeliśmy przed chwilą. Pozostajemy jeszcze przy Bartku Jaskocie. Tym razem usłyszymy jego głos. Chwalmy psalm 150 z muzyką Witka Górala. tata, syn i córka, babcia, babcia, wnuczek, wnuczka, dziadziu. Chwalą, śpiewają, dziękują dobremu Bogu. Thank you. Chwalmy Pana, Bartek Jaskot i Witek Góral z płyty Chwalmy. Dziękujemy za 10 lat działalności tego właśnie duetu. Myślę, że to jest bardzo dobra muzyka na poranek świąt wielkanocnych, chociaż Niedziela Zmartwychwstania miała miejsce wczoraj, ale przecież weszliśmy w okres wielkanocny 6 tygodni. No i miejmy nadzieję, czego szczerze Państwu życzę, całego życia w glorii Zmartwychwstałego Chrystusa, któremu warto zawierzyć. Teraz, proszę Państwa, mówiłem o tych wykonawcach. Dowiemy się, jak świętują Zmartwychwstanie, bo to nie jest takie proste. Co się u nich dzieje? Kilku wykonawców, którzy dawno temu już gościli w muzycznych rozmowach, dawno ich nie było. Pierwszym z nich jest Frenchman Nicolas Ripier. Może Państwo pamiętają, tata Francuz, mama Polka, urodził się w Gabonie w Afryce, mieszka pod Poznaniem. Z bardzo fajnej płyty, która nazywa się Rachunek Sumienia. Na rachunek sumienia niezbędny, aby dobrze odbyć sakrament spowiedzi i dobrze przygotować się do takich chociażby świątek Zmartwychwstanie Pańskie. To jest taka płyta, która służy temu, żeby pomagać nam właśnie, chrześcijanom, w odbywaniu rachunku sumienia. Płyta, w której Frenchman wykorzystuje swoje własne doświadczenia. O tym między innymi z nim rozmawiam. Pomysłodawcą tego wydarzenia jest ksiądz Przemysław Kawecki, bardziej znany jako Kawa. Rachunek sumienia jest niełatwym tematem do omówienia, czyli dotyczy on 5 warunków spowiedzi świętej i tak naprawdę każdy z tych 5 kawałków omawia inny warunek. Na płycie te warunki są przepuszczone to jakby przez moje serducho. Jak ja to widzę, jak ja to przeżywam, płyta powstała w 7 dni około, łącznie z muzyką, z tekstami. Wiadomo, że jakby czas zrobienia tej płyty był rozłożony, czyli dłuższy, ale jakbyśmy mieli liczyć tak, sumując wszystko, to tak mniej więcej w 7 dni powstała ta płyta. No i to właśnie dlatego te utwory mają takie tytuły jak Warunki sakramentu pokuty i pojednania, Rachunek sumienia, żal za grzechy, Mocne postanowienie poprawy, Szczera spowiedź, Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. A jak świętujesz samą Wielkanoc? Bo to jest chyba dla nas dość trudne. Nie chcę powiedzieć, że to wygląda jak Boże Narodzenie, ale to w sumie to można też tak powiedzieć, no bo Boże Narodzenie to jest odwrotność śmierci, prawda? Narodzenie jest odwrotnością śmierci, a zmartwychwstanie jest również odwrotnością śmierci, więc można jakby na tych dwóch płaszczyznach znaleźć wspólny punkt. Świętujemy dokładnie tak samo, po prostu z wielką radością i przeżywając to duchowo, no tak jak Boże Narodzenie, tak zmartwychwstanie właśnie jest takim bardzo mocnym przeżyciem, zawsze jest po prostu wielki obiad, jest po prostu uczczenie tego dnia, no tak jak trzeba, no tak proporcjonalnie do wydarzenia. Dobre przeżycie zmartwychwstania to jest też zmaganie się na co dzień z tą prawdą, która zaistniała i która jest obecna, tak, bo Chrystus zmartwychwstał i jest żyjący, tak? Tę prawdę to odkryłem tak naprawdę przy swoim nawróceniu. No bo w gruncie rzeczy ja poszukiwałem odpowiedź na jedno pytanie całe życie, zanim się nawróciłem, czyli jak nazywa się największe dobro i jak nazywa się największe zło. Jak tą odpowiedź już znasz, to nie ma mętnego poruszania się po świecie, po prostu wiadomo, co jest złe i wiadomo, co jest dobre. Tą odpowiedź właśnie dostałem na rekolekcjach z ojcem Baszoborą. W momencie, kiedy ojciec John wystawił na święty sakrament, to wszystkie osoby opętane generalnie padły jak muchy. Zobaczyłem po prostu, co się dzieje, kiedy spotyka się to największe dobro i najgorsze zło. Od tamtej pory mam po prostu świadomość, że Chrystus zmartwychwstał i to był dla mnie jakby punkt zwrotny w mojej duchowości. Po prostu przyjąłem całym serce, wolą i wszystkim, że Chrystus zmartwychwstał ponad 2000 lat temu i cały czas po prostu jest i żyje, dokonuje cudów. To jest po prostu jedna z prawd, której ja nie mogę zaprzeczyć. Wyrażasz się przez muzykę, śpiewasz, rapujesz. Każdy człowiek na świecie ma inne swoje upodobania muzyczne. Nie jest ważny do końca, jaki to jest gatunek muzyczny. Ważne, że ten człowiek, który jest zainteresowany tą muzyką, akurat usłyszy jakieś po prostu słowa prawdy na temat właśnie naszej wiary i tak dalej, więc tutaj myślę, że medium nie jest do końca ważne. Ważne, że po prostu wokalista, tudzież człowiek, który to śpiewa, jest o tym po prostu w 100% przekonany. Ma mi być żal, to żal mi za siebie mam. Kiedy się upadlam przed tobą, nie ma tabu, wiem, bo ty jedyny znasz wszystkie moje myśli, bo ty jedyny wiesz, że dla mnie to wyścig. Dostać się do nieba bram nie jest takie proste, mimo że masz to za free i do tego dostęp. Żal za grzechy to jeden z warunków. Chcesz się wznieść, to się pozbądź ładunków. Nie ma grzechu, którego bym nie żałował, dla jego bolesnej męki będę wołał, Abba Ojcze, odpuść mi wszystkie te ciemne dni z mojego duchowego CV. Nie ma grzechu, którego bym nie żałował, dla Niego bolesnej męki będę wołał. Abba Ojcze, odpuść mi wszystkie te ciemne dni z mojego duchowego CV. Nie ma grzechu, którego bym nie żałował, dla Niego bolesnej męki będę wołał. Abba Ojcze, odpuść mi wszystkie te ciemne dni z mojego duchowego CV. Nie ma grzechu, którego bym nie żałował, dla Niego bolesnej męki będę wołał. Abba Ojcze, odpuść mi wszystkie te ciemne dni z mojego duchowego CV. Kiedy było tak pięknie, i ja wiedzieliśmy, że to nie pęknie. Aż pewnego dnia pojawił się mój Pan i pokazał mi stan, jaki mam. Nie dowiedziałbym się sam, gdybym nie poczuł miłosierdzia, który leci z Jego świętych ran. Panie, zlituj się nade mną, mam wiele wad. Panie, zlituj się nad nami, nim będzie więcej strat. Nie ma grzechu, którego bym nie żałował, dla Jego bolesnej męki będę wołał. Abba Ojcze, odpuść mi wszystkie te ciemne dni z mojego duchowego CV. Nie ma grzechu, którego bym nie żałował, dla Niego bolesnej męki będę wołał. Abba Ojcze, odpuść mi wszystkie te ciemne dni z mojego duchowego CV. Nie ma grzechu, którego bym nie żałował, dla Niego bolesnej męki będę wołał. Abba Ojcze, odpuść mi wszystkie te ciemne dni z mojego duchowego CV. Nie ma grzechu, którego bym nie żałował, dla Niego bolesnej męki będę wołał. Abba Ojcze, odpuść mi wszystkie te ciemne dni z mojego duchowego CV. Frenchman, drugi warunek dobrej spowiedzi, a więc żal za grzechy, proszę Państwa. Doświadczenie życiowe Frenchmana. Serdecznie polecam Państwu tę płytę. Ona się nazywa Rachunek Sumienia. Wydał ją niezawodny Szymon Halimoniuk, a tam dzielnie wspiera Frenchmana Jacek Konieczny. Płyta też bardzo ładnie wydana z książeczką. Naprawdę uniwersalna rzecz. Pomocnik chrześcijański, po prostu można by tak powiedzieć. A zatem Frenchman za nami. A teraz, proszę Państwa, wykonawca, który nazywa się Grzegorz Kloc, który również za chwilę się wypowie, ale zanim się wypowie, usłyszymy utwór, który też bardzo się adekwatnie do Wielkanocy nazywa. Pamiętają Państwo Łazarz, człowiek, który został wskrzeszony do życia, ale musiał umrzeć po raz drugi. Nie jest to dokładnie więc figura zmartwychwstania. Utwór nazywa się Powrót Łazarza. Stań, mój żołnierzu, porzuć strach, w słabości siła twa, bohaterze. Obudź się, zacznij biec, nie oglądaj się, twój cel, królestwo przed oczami miej. Każdy, kto spotka cię, będzie wiedział, że święty Bóg, królów król, odprowadzi cię. Czy gotowy jesteś dziś stać i do Boga wołać za światem? Zabić sobie cały swój strach, skoncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza, i zapłakać nad nim jak Pan. Na kapiu wcale nie zważać, czy gotowy jesteś dziś stać? Bo masz moc, jeśli wierzysz. Jeszcze raz w sobie opór złam, jak należy. Życia lot krótki jest, nie zatrzymuj się. Naprzód dalej idź, nie obawiaj się. Usłysz głos, Jego głos, gdy On wzywa cię. Bo twój Bóg skałą jest, On umacnia cię. Czy gotowy jesteś im stać i do Boga wołać za światem? Zabić w sobie samym swój strach, skoncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie Cię złożono w gronie Łazarza i zapłakać nad nim jak Pan. Na gapiu wcale nie zważać, czy gotowy jesteś jak lew, jutro skoczyć na barykady, narażając się o krzyk zdeść, aby słabym dodać odwagi, zwyciężając niemoc i ból. Razem w biegu dotrwać do końca, być obrońcą sierot i wdów, wypoznały swojego Ojca. Czy gotowy jesteś dziś stać? Jesteś dziś stać i do Boga wołać za światem, zabić sobie samym swój strach, skoncentrować cały swój zapał, aby kiedy trzeba być tam, gdzie złożono w grobie Łazarza i zapłakać nad nim jak Pan. Na gapiów wcale nie zważać, czy gotowy jesteś jak lew, jutro wskoczyć na barykady, narażając się o krzyk znieść, aby słabym dodać odwagi. Czy gotowy jesteś dziś stać? Powrót Łazarza, Grzegorz Kloc, prosto z Lublina. Właściwie z Nałęczowa. To jest takie miejsce, największe skupisko w ogóle wąwozów lessowych w Europie. I tam właśnie powstał najnowszy singiel pod tytułem Powrót Łazarza, zapowiadający płytę o tym samym tytule. Jest to troszeczkę inny utwór niż te, które do tej pory znamy z moich produkcji. Dodatkowo jeszcze powołałem do życia chór, który nosi nazwę Rock and Gospel na Lubelszczyźnie, złożony z lubelskich wokalistów. Jest to w większości młodzież i zapowiada się to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. To jest całkowicie autorski utwór? Muzyka, słowa? Utwór autorski, słowa moja żona, ja napisałem muzykę, aranżację pomógł zrobić mi mój zespół. A dlaczego Powrót Łazarza? Nadałem kierunek mojej żonie, powiedziałem, napisz tekst taki trochę bojowy, taki w ogóle wojenny, na zasadzie, że życie jest ciężkie i trzeba walczyć, coś w tym stylu, prawda? Bo ja sam nie piszę tekstów, ale nadałem kierunek, o czym ma być. I co ciekawe, na 2 tygodnie przed tym, i to nie jest polityka, to co ja teraz mówię, na 2 tygodnie przed tym, jak stanęły, jak w ogóle powstał Majdan tak zwany w centrum Kijowa. Zresztą byłem w Kijowie wiele razy, więc znam to miejsce i wyobrażam sobie, co tam się mogło dziać. Na 2 tygodnie przed Majdanem, kiedy nikt jeszcze nie wiedział, że Majdan będzie, powstał tekst i w drugim refrenie już tej piosenki jest takie wyraźne stwierdzenie, pomiędzy wierszami można łatwo sobie to też wydedukować. Jest stwierdzenie, czy gotowy jesteś wskoczyć na barykady. Więc zanim te słynne barykady ukraińskie powstały, powstał ten tekst. No bardzo ciekawe to jest, że czasami muzycy mają coś takiego jak jakieś, nie wiem, przebłysk czegoś, co się ma wydarzyć. No chyba Bono też to ma, że czasami niektóre utwory brzmią jak takie prorocze przesłanie. Coś jest w tej piosence takiego rzeczywiście, że ona jest jakimś takim znakiem czasu. Łazarz, osoba, która została przywrócona do życia takiego samego, jakie wiodła przed śmiercią i musiała umrzeć po raz drugi za jakiś czas. Nie jest to więc przykład zmartwychwstania, jakie chcemy przeżywać. No ta piosenka ma potrójne dno, że tak powiem, bo i to, co wspomniałem, i również ja sam osobiście czuję się Łazarzem, ponieważ kiedyś miałem takie złe, stare, czarne życie, z którego wyszedłem i czuję się, jakbym miał nowe. więc na pewno jest to w pewnym sensie też autobiograficzny utwór. No a Łazarzem tak naprawdę my wszyscy jesteśmy, znaczy my, którzy żyjemy nieświadomie i śpimy, nie idziemy pod prąd, no to tak naprawdę my wszyscy jesteśmy Łazarzami. Ci, którzy idą pod prąd i zmieniają ten świat, no to oni mam wrażenie, że nie są Łazarzami, ale to tą piosenkę każdy sam odbiera tak jak chce, bo ja nie chciałem, żeby to był utwór religijny i to jest wyjątkowy utwór akurat z tej płyty, bo płyta rzeczywiście jest, ma tematykę chrześcijańską. Jeszcze w kontekście świąt Zmartwychwstania Pańskiego, bo to jest taki czas, który w odróżnieniu od Bożego Narodzenia trudno jest nam świętować. Jak sobie z tym radzić? No tak, to jest specyficzny czas zadumy. Ja zawsze święta wielkanocne spędzam tak normalnie. Po prostu jest to zawsze czas z rodziną, zawsze czas, żeby odwiedzić tych bliskich, którzy gdzieś dalej mieszkają, albo spotkać się z nimi przy stole. To jest fajne, to jest dobra tradycja. Ja zawsze święta spędzam w takiej dobrej atmosferze, oczywiście z nutą zadumy nad samym sobą, nad światem, nad życiem. Ale moja mama zawsze mówi, nie, że wesołego aleluja, więc ona mi to wpoiła od dziecka, więc coś jest fajnego w świętach, które świętują zmartwychwstanie, czyli też w pewnym sensie Paschę. Ja bardzo lubię w ogóle świętować. Gdybym mógł, to bym w ogóle cały czas świętował. lubię święta, lubię radość, ale akurat tutaj ta radość jest pełna zadumy, pełna tego, że najpierw jest krzyż, potem jest zmartwychwstanie, najpierw jest noc, potem jest dzień. W pewnym sensie jak przechodzimy przez ciemną dolinę, to wydaje nam się, że tak będzie zawsze, a potem wychodzi słońce i jest dobrze, więc te święta są pełne nadziei. Dokładnie dzisiaj, czyli w poniedziałek wielkanocny, będzie koncert w Nałęczowie, w Nałęczowskim Ośrodku Kultury o godzinie 16. Jeśli ktoś jeszcze nie kupił biletu, warto popędzić, zajechać tam. Nałęczów jest znany ze swoich mikroklimatów, ale tym razem będzie mikroklimat gospelowo-rockowy. Będą dzieci śpiewały, będzie chór Rock and Gospel, no i oczywiście Grzegorz Klot z zespołem, więc będzie bardzo, bardzo ciekawie. Godzina 16 w Nałęczowie, serdecznie zapraszam. Tyle Grzegorz Kloc. Kto z Państwa ma blisko do Nałęczowa, serdecznie zapraszam. Warto go posłuchać. Płyta ukaże się wkrótce. Będzie się nazywała, tak jak słyszeliśmy, Powrót Łazarza. Ja postaram się zaprosić Grzegorza może w czerwcu, kiedy ta płyta się ukaże. Bardzo gorąca. Może jeden z debiutów. A może zupełnie debiut radiowy odbędzie się w muzycznych rozmowach. Kto wie. Tyle Grzegorz Kloc. Rymcerze. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o rymcerzach. Wspominałem o nich być może kiedyś. DJ Jonas i Bęsiu, czyli Łukasz Bęś i Jonasz Jonatan. Łukasz Bęś i Jonatan Blank, dwaj młodzi chłopcy, niesamowicie pełni energii i świadczący o odkryciu Chrystusa także wobec wielu młodych ludzi na spotkaniach w szkołach. Tym razem z płyty nie najnowszej, z pierwszej ich płyty, wkrótce zagoszczą w muzycznych rozmowach. Utwór nazywa się Kto jest królem? Jo, dobra. Pewnie nieraz słyszeliście, że ktoś obwoływał się królem, zwłaszcza w rapie. Wiecie, o czym mówię, nie? Powiedzmy to sobie wprost. Jest tylko jeden prawdziwy król. Chrystus jest królem. Chrystus jest królem. Jeśli go reprezentujesz, podnieś łapy w górę. Chrystus jest królem. Jest królem, jeśli go reprezentujesz, podnieś łapy w górę. Ziomuś, od niego czerpię tą moc. To dzięki niemu jest we mnie światłość, nie noc. To dzięki niemu mam wytrwałość i zajawkę. To by żyć na całość, by rozwijać swój charakter. To on daje wiarę, kiedy tracę nadzieję. To on podaje dłoń, kiedy glebnę na ziemię. To on ma ją, to on ma moc. To on rozpala mi mój mikrofon. Ja słyszę tu konkretny temat, więc wchodzę w to, wpijam w to. A FCI i Nowika sprawdź to gro. Jezus jest królem, ja to mocno wciąż potwierdzam. Do niego cię zachęcam, swoje życie mu poświęcam. Yo, ej. Niekończący temat mógłbym tu nawijać kilka dni mocno intensywnie. Niech jego chwała w moich ustach ciągle płynie. Błogosławiony ten, kto słucha jego głosu i nie zginie. Jedyny Bóg, który może cię przemienić. Bro, on ma moc całkiem twoje życie zmienić. On ma moc cię konkretnie, bro, uzdrowić. On ma moc cię prowadzić i cię chronić. Pokój ma w sercu, kiedy ja go mocno wsypam. Wszystko się zmienia, kiedy ja z nim przebywam. prezentujesz, podnieś łapy w górę. Co Jezus dla nas zrobił? To jest niesamowite po prostu. Mamy te kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi. Nie wiem, kiedy odejdę z tego świata. Po prostu śmierć przychodzi nagle, pyk, i nas nie ma. Dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, za godzinę, za pół nawet. Nawet nie wiem kiedy, a Bóg chce mi dać życie wieczne. Pomyślałem sobie, kurczę, Jezus, niesamowita miłość, niesamowite. Tak, zmartwychwstanie jest wielką nadzieją, jest czymś niesamowitym. Po prostu Bóg daje nam drugą szansę, ludziom. Mówi, daję ci to życie wieczne. Chcesz? Chcesz? Po prostu wybierz mnie w swoim życiu. Pójdź za mną, tak? Po prostu to życie wieczne otrzymasz, tak? Ja umarłem za twoje grzechy na krzyżu. Odkupiłem cię. To jest coś niesamowitego. Ludzie teraz, no niestety, mają mętlik w głowie, bo internet. Możesz tam znaleźć miliard różności. Możesz uwierzyć w ciasteczkowego potwora, jak chcesz, nie? I go po prostu wielbić w piwnicy z piątką fanatyków, naprawdę. I teraz do ciebie należy decyzja, czy wybierzesz Jezusa, czy ciasteczkowego potwora, tak? Wiemy, że Jezus żył, są na to historyczne dowody. Wierzę, że zmartwychwstał i że ma dla mnie życie wieczne. Wszystko. Też zmienił nasze życie i widzimy to, że Bóg wyciągnął nas realnie z tych rzeczy, jakimi były nałogi czy znajomy. To jest życie, rzeczywistość, a nie jakaś tam czysta teoria. A co do świąt, no to dla mnie to, jak popatrzymy na to, że Bóg to zrobił z miłości, że nie zrobi to z przymusu, mógł ziemię przecież pyknąć tak, zrobić drugi potop i powiedział, siema, stworzę sobie nową ziemię. Nie, walczył do końca, od początku, jeszcze cierpiał za to, za nasze grzechy. Mówię, to co to w ogóle za poświęcenie, jaka miłość musi być w tym, że Bóg o każdego walczy. Nie tam wybranej jednostki, tylko o każdego walczy, do każdego się dobija, że jak Jezus powiedział, stoi o drzwi i kołacze, tylko czeka, aż pociągniemy za klamkę, żeby otworzyć mu drzwi, po prostu on stoi i czeka cierpliwie na nasz ruch. My musimy zrobić ten ruch. I dla mnie, jaki on już zrobił ruch, że poszedł na krzyż, wycierpiał to wszystko, jeszcze zmartwychwstał, pokonał śmierć, wszystko i daje nam jeszcze życie wieczne do tego, gdzie będą wieczne wakacje, bym powiedział w cudzysłowie. Marzenie. To takie jakby spełnienie wszystkich naszych marzeń. Miejsce, do którego praktycznie czuję, że będę przynależał, że to jest to właśnie. Daje nam po prostu o tak, jeśli pójdziemy za nim. Wiadomo, to nie jest łatwe, ale jeśli pójdziemy za nim i to święto pokazuje to, że on zrobił coś po prostu, nie wiem, oddać życie za kogoś, jak on powiedział, jest największą z miłości. Ja nie wiem, kurczę, czy ja bym był w stanie tak za kogoś teraz poświęcić życie. No, ja bym chciał, ale to, co on zrobił, to dla mnie przykładem i to święto dla mnie, no, jedno z najważniejszych, bo zmartwychwstał i pokonał śmierć. To już jest urzeczywistnione, to już się stało. To nie nadejdzie, tylko to już się stało i jest koniec. Już mamy to życie wieczne, jeśli pójdziemy za nim. I on na krzyżu to pokazał i no, cóż powiedzieć, tylko dziękować Bogu. No właśnie. Jonathan Blank i Łukasz Bęś, czyli Bęsiu i DJ Jonas, rymcerze. Niedługo zaproszę ich z nową płytą. Kto jest królem? No właśnie. Kto jest królem? Kto zmartwychwstał? Kto zwyciężył śmierć? Komu warto zawierzyć? Dziś jest taki szczególny dzień, w którym mam nadzieję, że zdołam i namówić Państwa do myślenia na ten temat, do rozradowania się w życiu. Nie tylko na dzisiaj, nie tylko na wczoraj, ale także na cały następny czas. Maleo, Darek Malejonek, jeden z ludzi, którzy dawno temu też swoim wejściem na drogę Chrystusa wywołali spore zamieszanie. Z Maleo także się spotkałem, także zapytałem go o zmartwychwstanie, o to, czym ono jest. Cały czas muszę walczyć o powstanie zmartwych. Właściwie codziennie rano. Bo zmartwychwstanie nam się tylko kojarzy ze zmartwychwstaniem z grobu, nie? To już po śmierci i tak dalej. A tu właśnie chodzi o to innego trochę, o powstanie z grzechu, tego pierworodnego w ogóle. Tak pokutuje takie pojęcie, że trzeba sobie zasłużyć na to zmartwychwstanie po śmierci, co jest w ogóle kompletną pomyłką, bo nie można się samemu zbawić, nie? Właśnie na tym polega cały skandal Ewangelii, że nie o własnych siłach, nie? Chociaż dla wielu to jest bardzo trudne do przyjęcia, ale tak naprawdę sytuacja bez Pana Boga jest sytuacją śmierci. Ta śmierć, którą my uznajemy za tą podstawową śmierć, to dla Pana Boga to jest zaśnięcie tylko. Bo to jest ten moment, w którym my tutaj kończymy tą swoją drogę ziemską i po prostu wchodzimy albo w prawdziwe życie, albo w oddalenie od Pana Boga. To jest codzienna walka o to zmartwychwstanie. Ja cały czas żyję w ciele, cały czas mam pokusy, jestem egoistą, jestem pyszałkiem. Momentalnie przychodzi diabeł i mówi, gdzie ten Bóg był, kiedy twoja mama była w szpitalu i tam lekarze źle jej tam zrobili, że po prostu była w śpiączce, nie? Ileś tam czasu. Ten Bóg jest dobry? Weź ty pomyśl. Kiedy rano wstaje, mówi mi, a kim ty jesteś, żeby się modlić? Gdzie ty idziesz, ty obłudniku, ty? I to jest to, nie? Ale z drugiej strony, kiedy właśnie się modlę i kiedy czytam Ewangelię, kiedy się wsłuchuję w ten głos, to słyszę naprawdę z drugiej strony ten głos, że jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem umiłowanym, nie? W grzechu nawet cię kocham, nie? I to jest to zmartwychwstanie codzienne, które płynie właśnie z Jezusa. Bez Niego człowiek od razu wpada i łapie się za wszystko, łapie się jak tonący brzytwy każdego idola, który jest możliwy, nie? A jak świętujesz zmartwychwstanie? Boże Narodzenie to jest łatwo świętować, tak? Mamy święto rodzinne, jest Wigilia, potem jest pasterka, prezenty, bombki na choince. Ze świętowaniem Zmartwychwstania mamy kłopot. No my czekamy w naszej rodzinie, my czekamy na tą noc paschalną tego przejścia, bo jest tak jak śpiewamy z Tymoteuszem, to jesteśmy wiatrem, nikt nas nie słyszy, jesteśmy ciemnością, nikt nas nie prowadzi, jesteśmy zimnem, nikt nie okrywa, jesteśmy zgliszczem, jesteśmy pustynią, jesteśmy łzami, nikt nie osusza, jesteśmy pętami, nikt nie uwalnia. Po prostu czekam na to Zmartwychwstanie tej nocy, która jest najważniejszą nocą w roku tak naprawdę i czekam na to właśnie Zmartwychwstanie wtedy. Zaraz potem jest Agapa i oczywiście potem idziemy już tam świętować tam w rodzinie, ale najważniejsze jest ta noc, nie ten dzień później, bo oczywiście to jest dzień wielkiej radości później, ale najważniejsze jest to właśnie czuwanie, całonocne czuwanie we wspólnocie, przez te wszystkie czytania, przez te wszystkie rzeczy, po prostu ja widzę tą biedę swoją, tą swoją martwicę, to, że ja potrzebuję tego Pana Boga naprawdę. Język reggae to jest ten środek wyrazu, w którym najlepiej czuje się Maleo Reggae Rockers jak wiatr. Utwór, który ma już parę ładnych lat, ale cały czas jest niezwykle świeży i nośny. Maleo z płytą Revolution także wkrótce w muzycznych rozmowach. Zachęcam Państwa do słuchania spotkań ze mną. One może będą teraz nieco rzadsze niż wcześniej, ale tym bardziej i tym chętniej Państwa zapraszam. Chcę zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie pozornie utworem mało związanym z Wielkanocą, ale myślę, że związanym przez człowieka, który odszedł od nas 10 lat temu. Myślę o Jacku Kaczmarskim, którego Bóg zabrał do siebie w sobotę wielkanocną 10 kwietnia 2004 roku po przyjęciu przez niego chrztu na łożu śmierci. Jacek Kaczmarski śpiewał bardzo dziwne i bardzo różne utwory, w tym także ten, który mnie samego, kiedy słyszałem go po raz pierwszy, wprawił w ogromny zachwyt i jednocześnie wielkie zaskoczenie. Chciałbym Państwa